σόρνο σύμπαν το ρεμές. Πες εψόρνο τσιλματές. Νοί πλάι που χαριακά. Μιλές ρε μου βαριατά. Σαγούς αγούς αγατά. Μίξον σόρνο ήταν τα βέλε. Μου στέψαν μα πέννησε ασυγκουλέλε. Σύψε με τες παιδάτε. Κοίτα σιούρτε σατάτε. Τα σεξ μενε του εβάλα. Κατάξ ράχπα μου λάλα. Σαγούς αγούς αλατάν. Μίξον λάι πουνούν τα βέλε. Μου στέξαν μα πέντησε ασυγκουλέλε. Φούτσους κοκκούς αβρατά. Γιόνια για λαβρυντικά. Ακασίτσις ράβα σταπμά. Εσέ μαλλιά μαχαματά. Σαγούς αγούς αγιατά. Μίξον σουρνοί τεν τα βέλε. Μου στέψαν μα πέννησε ασυγκουλέλε. Σύψε βέντη στα λίτνη μεξ. Αγα έργε πάνγε η μεξ. Σε πέσε μισε στις ουτείς. Βάει τα παχή μου όλες γέοι. Σαγούς αγούς αγιατά. Μίξον λαϊκούνεν τα βέλε. Κοίγει λεμάν αν παίνεις.